Раздзел першы. Візіт устрывожанага чалавека. Прозвішча маё Косміч. Хрышчаны, гэта ўсё бабця, Антонам. Бацьку, калі хочаце ведаць, звалі Глебам, маці Богуславай. Занятак бацькоў да рэвалюцыі? Бацька, скончыўшы гімназію, якраз паспеў на зялёнага і махно. Маці гады тры, як кончыла гуляць у лялькі. Я даю вам гэтую разгорнутую анкету, каб не гаманіць доўга. Анкету з дабаўленнем міліцэйскага апісання прыкмет. А раптам нешта знараблю. Асабліва пры маёй схільнасці ўблытвацца ў розныя прыгоды, на якія мне да таго ж шанцуе. Мне 38 год, без малога. Стары кавалер, як казала мая знаёмая Зоя Пярэрвенка, з якой у мяне тады якраз канчаўся, а мабыць такі канчаўся, кароткі, як заўсёды не вельмі ўдалы, раман. Эткі стары кавалер, які за вайной ды навукай не ажаніўся, а цяперака позна ўжо. Жыццяпіс гэта старога кавалера пададзены пункцірам. На 2 гады раней, чым трэба, скончыў школу, шчанюком з мокрым пыскам. У 41-м, напярэдадні, з выпускным балем, дзяўчынкаю ў белым і вальсам да раніцы. Дурны, збіты, зацяганы дрэннымі пісьменнікамі прыём. Але тут так і было, на жаль і тугу. Таму што той раніцай 2 першыя бомбы упалі на паштамт і кінатэатр. Мы з ёю былі ў кінатэатры, так што ўсё гэта здарылася на маіх вачах. Трос перад ваенкомам пасведчанне аб заканчэнні школы, пашпарта яшчэ не было, але паверылі. Быў... Здаровае словам вымахала доўбня. Узялі, і сербануў я тут спаўна. Родны гарадок, адступаем. Над правым млынам адзіны ўцалелы рэпрадуктар, і з яго бравурны марш. І нараўлянін каляда, камандзір майго аддзялення, увесь у пыльных бінтах, разануў па ім з аўтамата, мала яшчэ іх тады было. Летні гадзінкі, разануў, каб не звягав паразіт. Тут і скончылася мая узнёслая маладосць. Тут, а зусім не тады, калі мы прыкрывалі адыход нашых і каляду забілі, а мяне, засыпанага зямлёй, узялі ў палон. Было гэта паўночней Оршы. Я ўцёк з эшалона пад Альбертінам. І тут жа ў слонімі ледзь зноў не трапіў. Уратаваў мяне дзядзька Здзіслаў Крыштафовіч. Як толькі яго не хвалілі. Паслугівач, падбрэхіч, і... Немцы пасля, у канцы 42-го. Павесілі яго, хорошага чалавека, у вёсцы пад Слонімам. І добра, хаця тое, што ўжо 10 год стаіць ім у той вёсцы помнік. Вось так, сябры. Партызанка, зноў армія, моцна зранены ля Пацдама, дэмабілізаваны. І пачалі мяне тут ва ўніверсітэце вучыць уму-маразуму. У 51-м атрымаў дыплом, у 54-м аспірантуру скончыў. Дзіўлюся, як ад усёй гэтай навукі не стаў непапраўдным дубам. Дысердацыю абараніў па 16-му стагоддзю. Дзеячы рэфармацыі, гуманісты. Стаў кандыдатам, спецыялістам па сярэднявяковай гісторыі, неблагім палеографам. Напісаў некалькі дзясяткаў артыкулаў, 3 манаграфіі. Можна і доктарам рабіцца. Збіраюся. Вось-вось, малады таленавіты доктар гістарычных навук. Тьфу ты! Асобныя прыкметы? Светлы шатен, вочы сінія, но сярэдні рот, шчылінаю ў паштовай скрынцы на галоўпаштамце. Морда? Сумесь варага з познім неандертальцам. Рукі? Граблямі, ногі доўгія, нібы ў палескага злодзея. Спартыўныя дадзеныя. 191 сантыметр росту, 89 кілаграмаў вагі. Плаванне першы разрад, фехтаванне другі. Ай, каб вы спрахлі. Адносіны да баскетбола? Ну, што, мог бы і ў баскетбол. Але на першай трэніроўцы нехта выцерся аб мяне потнай спінаю. Разумееце? Не рабочы пот, не жаночы, а з рэзкага паху валасатага цела, якое ледзь не сплывала тлушчам. Кінуў гэтую справу. Грэблівы занадта. Футбола не люблю. У гімнастыцы нуль. Не ведаю, ці здолею 15 разоў падцягнуцца на турніку. Вось, здаецца, і ўсё, што цікавіць людзей. Фу ты! А наконт таго, чым дыхаю, што толькі маё, дык гэта розшукі ў мінулым. Акрамя вышэй памянёных прац напісаў яшчэ некалькі накшталт, строга абгрунтаваных дакументальных гістарычных дэтэктываў, ці што. Некаторыя з'явіліся ў часопісах, некаторых яшчэ чакаюць. Злы лёс роду Галынскіх, забойства ў Дурынічах і гэтак далей. Калі вось гэтая гісторыя вас зацікавіць, я з часам пазнаёмлю вас і з тымі. Смешна. І праўда, смешна, навуковы работнік і раптам пінкертонаўшчына ў мінулым. Ды мне таксама смешна. Затое цікава, чарт. І вось пісаў я, хутчэй ад жадання перамагчы пачуццё сваёй непаўнацэннасці, бо пісьменнік з мяне нікудышны, гэтыя творы папулярнага цяпер жанру. Пісаў, беручы замест таленту ўменнем разабрацца ў блытаніне актаў фактамі і логікай. Пісаў і не ведаў, што ў той вечар лёс цераз аднаго ўстрывожанага чалавека ублытае мяне сапраўдны дэтэктыў. У той брыдкі сакавіцкі вечар я якраз рыхтаваўся да работы. Шчыра кажучы, не цярпелася дарвацца да яе. Многія месяцы я займаўся не тым, чым хацеў. Для мяне гэтыя першыя хвіліны ледзь не найбольшая асалода ў жыцці. Метадычна раскласці на стале рэчы, чыстая папера справа, злева месца для спісанай. Справа крыху далей вымытая да рыпення попельніца. Для яе не чапаны, абавязкова не чапаны пачак цыгарэт. Дзве ручкі запраўлены чарнілам, на падаконні злева свежа змолатая кава ў герметычным слоіку і кававы апарат. На стале ані парушынкі. Сам ты толькі што пагаліўся, узяў ванну, абавязкова надзеў новую чыстую кашулю. Перад табою бялюткі аркуш ільснянай паперы, і зялёная лямпа кідае на яго яркае ў салатавым паўзмроку кола. Ты можаш адкласці работу да раніцы, всё адно ўнутрана ты падрыхтаваны да яе. А можаш сесці і зараз. І чорт яго бяры, што за вокнамі шалей коса імчыцца мокрая тхлань сакавіцкага снегу, што за ім ледзь відны вулічныя сіратлівыя ліхтары, скурчаныя цені прахожых, рухомы вежавы кран непадалёк і чырвоную іголку тэлевышкі наводдаль. Нічога, што так тужліва калоцяцца аблепленыя снегам дрэвы і так бяздонна блішчыць пад рэдкімі ліхтарамі асфальт. Няхай у цябе цёпла, і ты ўвесь і скураю, і нутром падрыхтаваны да вялікай работы, адзінага пэўнага, што ў цябе ёсць. І ўсё гэта як быццам чакаеш найдарожшага спаткання, а яно чакае цябе, і сэрца замірае і падае. І незайманы цнатлівы ліст паперы чакае першага пацалунка пяра. Званок. Я ўнутрана вылаяўся, але стол быў прыбраны і чакаў, і мог чакаць да заўтра, і, можа, гэта было б яшчэ лепей, як лепей чакаць дарагога спаткання, каб даўжэй адчуваць лікуючую непатольнасць, лягчы спаць, ведаючы, што заўтра прынясе першую, заўсёды першую радасць, і прачнуцца з адчуваннем гэтай радасці і ўстаць, і ўзяць яе. Да таго ж званок быў знаёмы толькі для сваіх. Ды і хто пацягнуўся б некуды з хаты ў такую сабачую золь без пільнай патрэбы. Я адчыніў дзверы. На пляцоўцы стаяла, дыгаючы, як жораў нагамі, худая тонкая постаць у цёмна-шэрым паліто, саматканым клятчастым шаліку, тоўстым як коўдра, і ў бабровай шапцы. Бабёр гэты адрасталага снегу, шчыра кажучы, дужа нагадваў кошку пад дажджом. Вярнуўся ў родную стыхію. «Заходь, Мар'яне!» Ён нібыта юкнуў перад пакой, ляпнуў за сабою дзвярыма, уздыхнуў і толькі тады сказаў: «А быці таму палацу князькаму багату, як касцёл, ды і надалей фундаваць касцёлы». Мы з ім любілі часам паразмаўляць у стылі барока, але на гэты раз жарт у яго не атрымаўся. Занадта безраднай была ўсмешка, занадта неўпэўнена расшпільвалі паліто худыя доўгія пальцы. Гэта быў Мар'ян Пташынскі, адзін з нямногіх маіх сяброў, ларнік вучоны і сапраўды адзін з лепшых у краіне знаўцаў архіўнай справы, вядомы, праўда, значна больш як калекцыянер-аматар. Калекцыянер амаль неверагодна абазнаны, узброены найглыбейшымі ведамі, беспамылковым густам, сабачым нюхам на фальшывае і сапраўднае, сталёвай інтуіцыяй і чуццём на падробкі. Мы з ім любім адзін аднаго. Ён ледзь не адзіны чалавек з вучонага свету, які не ставіцца іранічна да маіх гісторыка-крымінальных розшукаў. А я люблю ягоныя бясконцыя апавяданні аб рэчах, паперах, пячацях, манетах, ну і ўсім такім іншым. Абодва мы кавалеры. Ад яго пайшла жонка, пустенькі коцік, актрыса. Абодва ў вольны час ловім рыбу і спрачаемся. Абодва прымаем адзін аднаго такімі, якія мы ёсць. І вось менавіта таму, што я ведаю яго як сябе, я адразу сёння заўважыў, што ён не той, не такі. пытаннямі, аднак, лезці не стаў. З апарата якраз забубніла, запырхала, палілася ў хмарках пары чорная ільсняная на выгляд кава. Вып'еш? Хіба вадой развёўшы, выгляд у яго быў вінаваты і беспарадны. Разбаўляць такую раскошу вадой гэта было злачынства, але я не пратэставаў. У Мар'яна недавно быў мікраінфаркт. «Нельга мне», — сказаў ён. «А зусім без яе не магу». Хутка ў наш час зношваюцца людзі. Паспытаў Маутхаўзена і яшчэ сяго таго. Дзіва, што такое сэрца ў 40 год. Ён трымаў філіжанку доўгімі пальцамі і больш нюхаў, чым піў, і ноздры ягоныя трапяталіся ад асалоды, як у Адама для забароненага дрэва. І абліччы ў яго было тое, што ў кепскіх раманах называюць артыстычным. Просты нос, бліскучыя цёмныя валасы, глыбока пасаджаныя немалыя вочы. Я любіў яго. Ён быў мой друг. Слухай, Антос, мяне, напэўна, хочуць забіць. Мне здалося, што я не дачу. Так, забіць. І варта, сказаў я, такую святую барбару упусціць, аддаць у рукі гэтаму гандляру ад калекцыянерства Мілютіну Эдьку. Я не жартую, Антос. Толькі тут я зразумеў, чаму ён сёння не той. На ягоным абліччы, звычайна такім паблажлівым і сардэчным, сяброўскім і ад прыроды добрым, ляжаў цень. Цень сталай трывогі, той, што ані на хвіліну не адпускае, гняце, цісне, задушвае ўвесь час сэрца. Не моцна, але ўвесь час. Я адразу паверыў яму, бо такі твар у чалавека бывае толькі тады, калі справа сур'ёзная. Ну што ты мне тут смаляки плятеш, — сказаў я. Ты маю кнігу ведаеш. Кожную сваю новую кніжную знаходку ён называў з націскам «кніга». Тыя тры пераплеценыя. Ну, бачу, год яна ў цябе, год і 2 месяцы. Ну, вось, за яе. Я невыразна помніў тую кнігу. 3 кнігі памерам у аркуш, узятыя ў адзін пераплёт з рудой скуры канца 16-стагоддзя. Ні густу, а нічога. А кнігі сапраўды дужа каштоўныя, толькі які ёлуп іх сабраў пад адной вокладкай. Евангелле 1539 года, выдадзенае накладам князя Юрія Семёновича Слуцкага. Ды тут жа Евангелле Цяпінскага, ды да яго прышмараваны статут 1580 года выдання, той, што пад даглядам Льва Сапегі рабіўся. 3 кнігі пераплецены ў адзін пераплёт нейкім варварам. Каштоўныя кнігі. Але каб за іх верзеш ты. Праўда, Евангелле Цяпінскае было надзвычай рэдкім экземплярам. З набору былі выцягнуты літаркі, каб засталося пустое месца. Ясна, друк у Цяпінскага быў не той, што ў Скарыны. Бедны друк, дужа беднага друкара. І нейкаму багатаму чалавеку гэта не спадабалася, і ён папрасіў аб адной такой кнізе толькі без літарак для сябе. А на пустых месцах папрасіў нейкага мініяцюрыста намаляваць тыя літаркі фарбамі і золатам. каб кніга выглядала на больш багатую. І мастак гэта зрабіў з густам і умельствам. Але каб чалавек адчуваў сябе ў небяспецы за нейкія тры дзясяткі мініяцюр? «Распавядай», — сказаў я, — «бо я верыў. Верыў гэтым устрывожаным вачам, злёгку скрыўленаму роту, неспакойным пальцам, нервовай спіне, напятай як лук, вось-вось выскачыць звер.